chyba. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kwarantanna czeka grupę uczniów Starnowskich Gór. Właśnie wracają z praktyk z północy Włoch. Sąd za tydzień ogłosi decyzję dotyczącą politycznych aktów zgonu. Rozpatrzył zażalenia na umorzenie śledztwa przez prokuraturę. Anglojęzyczna lista Ładosia przedstawiona w Londynie. Grupa uczniów Starnowskich Gór trafi na kwarantannę. Młodzi ludzie wracają autokarem z praktyk w Lombardii. Mieli spędzić we Włoszech 4 tygodnie, ale w związku z zagrożeniem związanym ze śmiertelnymi przypadkami koronawirusa w tym regionie, po 2 tygodniach pobytu zdecydowano o ich powrocie do kraju. W domach będą musieli zostać przez 2 tygodnie. Polska wdraża procedury w związku z szerzeniem się koronawirusa na północy Włoch. W gotowości są oddziały zakaźne i kolejne laboratoria, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na dzień dzisiejszy wirusa w Polsce nie ma, ale na pewno prędzej czy później ten wirus w Polsce się pojawi. Wszystkie służby medyczne w Polsce są w gotowości. Mamy wdrożone procedury, które do tej pory dotyczyły głównie Polaków i innych obywateli wracających z Chin. W tej chwili wiemy również, że potrzebne są te same procedury dla osób, które były w północnych Włoszech, które miały kontakt z tymi rejonami, w których występuje koronawirus we Włoszech. Jest tam 229 zakażeń i 7 ofiar śmiertelnych. Premier Włoch poinformował, że w jednym ze szpitali nie przestrzegano procedur sanitarnych, co mogło spowodować szerzenie się koronawirusa. Zdaniem mediów może chodzić o placówkę w Codogno w Lombardii. Do Włoch lecą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. Beata Płomecka. Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides, która poinformowała o misji eksperckiej do Włoch, przyznała, że sytuacja w tym kraju budzi niepokój. Od soboty stały kontakt z włoskimi władzami utrzymuje Komisja, Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejski Oddział Światowej Organizacji Zdrowia. Na bieżąco analizowany jest rozwój sytuacji. Mimo szybko rozprzestrzeniającego się wirusa, Komisja Europejska nie zaleciła ograniczeń w podróżowaniu do Włoch, ani przywrócenia kontroli granicznych w strefie Schengen. Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic powiedział, że to kompetencje państw członkowskich i dodał. Ważne jest, by jakakolwiek decyzja jednego państwa była skoordynowana z innymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dokładnie za tydzień gdański sąd podejmie decyzję w sprawie politycznych aktów zgonu wystawionych przez Młodzież Wszechpolską prezydentom polskich miast. Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa. Wczoraj sąd na niejawnym posiedzeniu rozpatrywał zażalenia 6 pokrzywdzonych, w tym wdowy po prezydencie Gdańska. Jej pełnomocnik, adwokat Agata Celmer, uważa, że decyzja śledczych była przedwczesna. Nie zgadzamy się z treścią orzeczenia w zakresie odmowy przez prokuraturę podjęcia działań w zakresie wyczerpania czynów zabronionych określonych w artykule 119 Kodeksu Karnego, czyli groźby, jak również znieważenia prezydentów tych wszystkich miast poprzez nazywanie ich tak zwaną parszywą jedenastką. Sąd może nakazać prokuraturze kontynuowanie śledztwa lub podtrzymać jej decyzję w mocy. W czerwcu 2017 roku Młodzież Wszechpolska wystawiła 11 prezydentom miast, m.in. Gdańska, Poznania, Białegostoku i Warszawy, akt zgonu politycznego. Chciała w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec zapowiedzi samorządowców, że są gotowi przyjąć imigrantów. 13 w tym roku, w przyszłym 14. Rząd zajmie się dziś projektem, który od 2021 przewiduje dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. To jedna z obietnic Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Sylwia Białek. To dodatkowe świadczenie będzie w wysokości najniższej emerytury, która od marca będzie wynosić 1200 zł brutto. 14. emeryturę otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł. W przypadku osób, których świadczenia przekroczą ten próg, 14. będzie wypłacana w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury, a kwotą 2900 zł. Większość 14. emerytur będzie wypłacana w listopadzie 2021 roku. Sylwia Białek, Polska. Niemal 200 stron nazwisk, zdjęć i map. Tak wygląda anglojęzyczna lista Ładosia, która miała premierę w Londynie. To spis ludzi, którzy dzięki polskim dyplomatom pod przewodnictwem ambasadora Rzeczpospolitej w Szwajcarii dostali szansę, by uniknąć Holokaustu. Dostali fałszywe latynoamerykańskie paszporty. Adam Dąbrowski. W każdym wpisie ludzka historia. Historia tych, którzy dostali szansę, by wymknąć się zagładzie. nazwiska, z informacją o kraju pochodzenia i także z ich losem. Przede wszystkim to jest praca w archiwach. Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego. Przeszukaliśmy bardzo dużo dokumentów na całym świecie tak naprawdę. Nie mam wątpliwości. Moja mama, jej siostry i moja babcia by nie przetrwały, gdyby nie paszporty od polskiego rządu na uchodźstwie. Mówi Polskim Radiu Lord Daniel Finkelstein. Publicysta Timesa zdawał sobie sprawę, że jego rodzina ocalała dzięki fałszywym dokumentom, ale że wystawili je Polacy? Tego nie wiedział. Aż do teraz. Moja mama wyszła po wojnie za Polaka, Lwowiaka, bardzo dumnego. Moja rodzina z jednej strony była więc rodziną polską, a teraz okazuje się, że rodzina z drugiej strony została uratowana przez odważnych Polaków. Wszystko idealnie się domyka. Domknąć mogą się kolejne historie, bo lista Ładosia ciągle jest otwarta. Nadal pojawiają się kolejne nazwiska. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. A sportową informacją poniedziałku z naszego punktu widzenia było zwycięstwo Igi Świątek w prestiżowym i dobrze opłaconym turnieju WTA w Doha. Nasza nastoletnia tenisistka po raz drugi w odstępie miesiąca ograła wyżej notowaną i piękną Chorwatkę Donę Vekić. Iga wygrała po bardzo zaciętym, prawie dwugodzinnym meczu, w którym rywalki raz po razie zaliczały przełamania 6-4 i 7-5. Brawo! Przeciwniczką Polki w drugiej rundzie będzie Swietłana Kuzniecowa. Rosjanka ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe, ale i najlepsze lata za sobą. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tyczy się to także Jerzego Janowicza. Próbuje po długiej przerwie wrócić do gry na wysokim poziomie. Na razie wychodzi mu to średnio. W podrzędnych turniejach we Francji odpada do tej pory w drugich rundach. Teraz też przebrnął pierwszą w miejscowości po w Pirenejach Atlantyckich, po wygranej w dwóch setach z Czechem Zdenkiem Kolarzem i oby nie musiał pakować walizek po kolejnym spotkaniu. W sprawach piłkarskich Liverpool zanotował 26. wygraną w Premier League. Ta wczorajsza nie była jednak formalnością, mimo że rywal ze strefy spadkowej. Reds w drugiej połowie przegrywali u siebie 1-2 z West Hamem. W bramce Młotów dobrze spisywał się Łukasz Fabiański. Do czasu przy strzale Mohameda Salaha zaliczył sporą wpadkę. Potem jeszcze trafił Sadio Mane i gospodarze zwyciężyli 3-2. Mecz oglądało się świetnie. Całkiem nieźle ostatnie spotkanie kolejki w Bundeslidze i tu też grał nasz bramkarz. Między słupkami Unionu uwijał się domagający się nagło z wyjazdu na Mistrzostwa Europy Rafał Gikiewicz. Drużyna z berlińskiej dzielnicy Köpenick, kiedyś grodu założonego przez Słowian i nazywanego przez nich Kopanicą, której koszulkę przywdziewa, wygrała we Frankfurcie z Eintrachtem 2-1. Kończąc wątek piłkarski jeszcze o troglodytach mieniących się kibicami Lechii Gdańsk. Podczas niedzielnego meczu w Poznaniu z Lechem miotali rozpalonymi rocami w kierunku sektora z kibicami gospodarzy, na którym znajdowały się dzieci. Reakcji Lecha i wojewody wielkopolskiego można się było spodziewać. Trzy najbliższe spotkania ligowe Kolejorza odbędą się bez udziału fanów gości. Tym z Gdańska mogą podziękować kolejno kibice Górnika, Legii i Pogoni. Fanom talentu Roberta Kubicy nie przeszkadzało, że w poprzednim sezonie Formuły 1 dojeżdżał do mety z reguły na ostatnim miejscu w bolidzie Williamsa. Nie będą się więc zrzymać i teraz, gdy będzie rezerwowym w Alfa Romeo Racing Orlen. Wczoraj pojawił się w Warszawie razem z etatowymi kierowcami tego teamu, Kimi Raikkonenem i Antonio Giovinazzi. Na pewno wygląda to trochę łatwiej niż było 12 miesięcy temu. To nie jest trudne. Oczywiście Formuła 1 jest bardzo sportem dynamicznym. Wszystko zmienia się z miesiąca na miesiąc, a czasami nawet z wyścigu na wyścig. Porównywanie tegorocznego bolidu do tego, którym się ścigałem w ubiegłym roku, nie ma za dużego sensu. Stwierdził Kubica, który rolę kierowcy testowego w Alfa Romeo będzie łączył z wyścigami w dość anonimowej w naszym kraju serii DTM. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu początkowo na wschodzie, a pod wieczór również na północy opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie śniegu samego. Przyrost pokrywy w Karpatach 8 cm. A lokalnie, głównie w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze i Lubelszczyznę, mogą się pojawić burze. 6 stopni w Zakopanem i Gdańsku, 7 w Koszalinie i Suwałkach, 8 w Olsztynie, Szczecinie, Gorzowie, Przemyślu i Rzeszowie, 9 w Białymstoku, Bydgoszczy, Toruniu i Katowicach, 10 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Opolu i Krakowie, do 11 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 37 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Panie ministrze, w polskich szpitalach brak masek, lekarze boją się epidemii. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Koronawirus blisko, nie, to było w Rzeczpospolitej, koronawirus blisko to Wyborcza. I w wielu gazetach to jest temat numer jeden. Czy przywieźliśmy koronawirusa z ferii? To z kolei Dziennik Gazeta Prawna. Jak to jest z tym przygotowaniem? Jest ono na papierze czy rzeczywiste? Dzień dobry. Są cytowani lekarze po nazwisku, że tak powiem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzeczywiście dwójka lekarzy po nazwisku, natomiast duża część wypowiedzi jest anonimowa. Ja mogę uspokoić, mówiąc, że państwo polskie jest przygotowane na pierwsze przypadki koronawirusa. Takie jeszcze nie są zdiagnozowane, ale rzeczywiście możemy się spodziewać, że w Polsce ten wirus w końcu się pojawi i my jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Odkąd wirus pojawił się... Ale czy jesteśmy przygotowani na pierwsze przypadki pojedyncze? Czy jesteśmy przygotowani odpukać na wiele przypadków nie, koronawirusa? Jesteśmy przygotowani niezależnie od tego, jak szeroka potencjalna skala tych zachorowań będzie. W Polsce jest przygotowane 239 stanowisk całkowitej izolacji w szpitalach w całym kraju. Ponad 600 łóżek izolacji na oddziałach zakaźnych. Też w każdym województwie są dostępne takie miejsca. Odkąd wirus pojawił się we Włoszech, codziennie w kancelarii premiera spotyka się zespół roboczy, w którym biorą udział wszystkie służby i podmioty państwa, które są zaangażowane i włączone w przygotowania do walki z koronawirusem i do zabezpieczenia. Kontrole pasażerów z Włoch na lotniskach są od wczoraj, natomiast oni już przylecieli wcześniej. Nie tylko z Włoch, ale również z Chin, z tych kierunków, które są zagrożone. Natomiast... Są wprowadzane kolejne procedury. Między innymi od dzisiaj zostaje wprowadzony pomiar temperatury dla osób z zagrożonych kierunków. Wszyscy pasażerowie przylatujący z tych kierunków zagrożonych już wypełniają od pewnego czasu karty lokalizacyjne i są nadzorowani przez służby odpowiedzialne za to. Ich stan zdrowia jest nadzorowany. Ten pomiar na lotnisku? Wczoraj pomiar na lotnisku temperatury od dzisiaj się zaczyna. Nie, tych osób, które przylatują z zagrożonych kierunków. Oczywiście, wszyscy pasażerowie. Cały samolot, pasażerowie wychodzący z samolotu, każdy będzie miał mierzoną temperaturę w sposób elektroniczny. To nie są jakby nadzwyczajne sytuacje. Tego rodzaju procedury obowiązują też w innych krajach, które są narażone na tę chorobę. A to jakaś zwiększona chyba będzie załoga lotniskowa? Oczywiście, że to są dodatkowe procedury, więc są osoby do tego dedykowane i od dzisiaj te procedury są wprowadzane. A tak jak mówię, te dodatkowe czynności i działania są związane z tym, że we Włoszech pojawiły się duże ogniska koronawirusa. Panie ministrze, wczoraj Ruch 11 listopada rozsyłał po redakcjach taki mail: w obliczu bierności rządu w reagowaniu na zagrożenie polskiej epidemią, czego skandalicznym przykładami są organizowanie konferencji międzynarodowych z przedstawicielami Chin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymywanie regularnych połączeń na linii Pekin-Warszawa przez chińskie linie, Ruch 11 listopada wzywa Polaków do oddolnego przygotowania się na nadchodzącą epidemię. W szczególności wzywamy Polaków do zgromadzenia odpowiedniej ilości leków, środków higieny, żywności, wody i opału. Co pan na to? Wie pani, dla mnie skrajnie nieodpowiedzialne są działania podejmowane przez polityków i osoby z polityką związane, które prowadzą do wywołania niepokoju czy też paniki. No, jeśli mówimy o działaniach opozycji, to najpierw była próba grania onkologią i wykorzystywania pacjentów leczonych onkologicznie. Teraz mamy do czynienia z próbą wywołania paniki, jeśli chodzi o koronawirusa. Trzeba powiedzieć jeszcze raz, że do nadejścia tej choroby trzeba się przygotować, natomiast trzeba to robić w sposób spokojny i odpowiedzialny. Podam kolejne przykłady działań. Każdy przyjeżdżający do Polski z zagrożonych kierunków obywatel otrzymuje SMS-a po przekroczeniu granicy z informacją o działaniach, które powinien podjąć, jeżeli jest zaniepokojony, czy miał kontakt z osobami chorymi. Wczoraj została uruchomiona strona gov.pl/koronawirus, na której jest informacja dla wszystkich wszystkich osób, które właśnie mają jakiś niepokój albo wątpliwości, jak należy postępować. Dzisiaj kancelaria... Odradza pan wzmożone zakupy? Dzisiaj kancelaria premiera wystąpi do wszystkich mediów z prośbą o udostępnienie czasu antenowego, przestrzeni internetowej i łamów do tego, żeby taką akcję informacyjną przeprowadzić. To trzeba robić w sposób spokojny i odpowiedzialny, bo próba grania nastrojami... W imieniu dyrekcji, chociaż się nie kontaktowałam z dyrekcją, nasza przestrzeń jest otwarta. Bardzo się cieszę i na pewno od jutra i w kolejnych dniach będziemy z tego korzystać. Jeszcze raz powtórzę, próba wykorzystywania do celów partykularnych, politycznych, poczucia zagrożenia czy próby wzbudzania paniki są skrajnie nieodpowiedzialne i apeluję zarówno do przedstawicieli opozycji, jak i wszystkich innych osób zaangażowanych w życie publiczne czy politykę o odpowiedzialność. I odradza pan wykupowanie ze sklepów różnych... Ten apel, który pani zacytowała, jest już absolutnie kuriozalny, prawda? Oczywiście, we Włoszech oczywiście, tak się dzieje. Ale to też, wie pani, nawet dzisiaj jadąc do radia słuchałem konkurencyjnej stacji radiowej, gdzie się wypowiadali trójki, słucham bardzo często, ale trzeba mieć szeroki obraz sytuacji, więc wypowiadali się Polacy mieszkający we Włoszech, którzy mówili, że mają poczucie, mając kontakt ze swoimi bliskimi w Polsce, że mają poczucie, że we Włoszech jest mniejszy stres i mniejsze emocje związane z koronawirusem niż w Polsce, w której nie ma jeszcze przypadków koronawirusa. No a tak, też... ale u nas nie chodzą w maskach, a tam widać było, że chodzą. Tylko wie i pani, widać było puste sklepy. To jest właśnie, ale wie pani, to jest właśnie, no tak, ale są gminy, które są rzeczywiście odcięte od świata, prawda? Jeśli mówimy o Włoszech, tam, gdzie właśnie zachorowania nastąpiły, a mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. No jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu. A propos jeszcze kolejnych przygotowań, prawda? Do tej pory w Polsce funkcjonowały dwa laboratoria, które mogły diagnozować i badać próbki pobrane od osób potencjalnie chorych. W tym tygodniu zostają uruchomione kolejne. 8 laboratoriów będzie mogło zaspokoić absolutnie wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o badanie próbek. Także... Pan mówi panika, ale prawdą jest, że utrzymujemy jakiś ruch na szczeblu, nie wiem, dyplomatyczno-konferencyjnym ze stroną chińską? Coś tam wie na pani, każda instytucja, no na przykład to, o czym pani powiedziała o samolotach Air China, które przylatują do Polski, no oczywiście trzy chyba takie rejsy w ciągu tygodnia się odbywają i dlaczego nie została podjęta decyzja o niezamykaniu dla Air China polskich lotnisk? No dlatego, że te osoby, które przylatują tymi samolotami właśnie mogą być przebadane, bo stanowią zwartą grupę, a gdyby te osoby nie przyleciały Air China, przyleciałyby w sposób całkowicie i dojechały do Polski w całkowicie niekontrolowany przez inne kierunki, inne miasta, inne kraje przejeżdżając. Ale to tak czy inaczej się może tak dziać, panie proszę, ministrze? Tak, ale inaczej, tak, prawda? Tutaj mamy przynajmniej grupę potencjalnie, prawda, zagrożoną, zwartą, którą możemy od razu monitorować od momentu pojawienia się w Polsce. W związku z tym to są właśnie niby niuanse, ale istotne i jeszcze raz powtarzam i apeluję, nie wolno wprowadzać paniki, nie wolno grać i politycznie wykorzystywać tych informacji po to, żeby wprowadzać niepokój i zamieszanie. Apel do parlamentarzystów i polityków opozycji. Panie ministrze, czy był pan na mobilizacyjnym spotkaniu klubu PiS-u z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Jachrance? Tak, oczywiście wczoraj byłem wraz z całym klubem. Czuję się pan zmobilizowany. Ja czuję się cały czas zmobilizowany. Oczywiście wczorajsze wystąpienie zarówno pana prezydenta, jak i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i premiera Mateusza Morawieckiego tę mobilizację jeszcze wzmocniły. Wchodzimy w bardzo trudną kampanię, jesteśmy do niej gotowi i nastawieni na zwycięstwo. A proszę, na czym będzie polegała rola tych ministrów, rola wsparcia tych ministrów, którzy nie są w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy? Jak oni mają wspierać tę kampanię? Ja mogę odpowiedzieć nieco szerzej na to pytanie, jaka jest rola wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd przecież, prawda, jest emanacją większości parlamentarnej, a dziś większość parlamentarną tworzy Prawo i Sprawiedliwość, więc każdy polityk Prawa i Sprawiedliwości zadania, jest zaangażowany, każdy polityk na miarę swoich możliwości, prawda, i bieżących potrzeb zaangażowany we wspieranie kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. W związku z tym ministrowie, poszczególni z rządu, też na miarę potrzeb i swoich możliwości są zaangażowani w tę kampanię, podkreślam, nie zaniedbując jednocześnie swoich obowiązków, które każdy ma w swoim resorcie. A ci, którzy są w sztabie, są na urlopie, czy oni po prostu będą równolegle wykonywać te i te zadania? W tej chwili jeszcze nie ma takiej sytuacji, żeby któryś z ministrów brał urlop. Ważny być minister może, Piotr Müller, rzecznik rządu. Być może w najbardziej gorącym okresie kampanii pojawi się taka koncepcja, ale w tej chwili z taką sytuacją nie mamy do czynienia. A czy rozmawiali państwo o tym, że ubiegłotygodniowa aktywność CBA odwróciła nieco uwagę od prezentacji sztabu, od startu Dudabusu? Wie pani, ja tego nie analizowałem pod tym kątem. No, nie, ja pytam, czy państwo rozmawiali o tym w Jachrance? Nie, nie było takiej dyskusji. Trzeba powiedzieć jedno, że CBA realizuje swoje obowiązki wynikające z przepisów. Przez ostatnie lata odniosło szereg sukcesów, zabezpieczając wiele miliardów złotych, czy Skarb Państwa przed utratą wielu miliardów złotych, i warto zawsze to podkreślać, jak mówimy o tej ważnej instytucji. Ale myśli pan, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i procedurami, ponieważ jest wiele zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia tego przeszukania, co do wejścia do gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Ja nie znam takich zastrzeżeń, które byłyby rzeczywiście uzasadnione. Znam, choć nie śledzę tej sprawy tak szczegółowo, ale znam komunikat wydany przez panią marszałek Sejmu, panią Elżbietę Witek. Komunikat po spotkaniu z panem prezesem Banasiem. I trzeba... Z tego komunikat wynika, że... Żadne przepisy nie zostały naruszone, ponieważ immunitet formalny nie chroni pomieszczeń, a jedynie osobę fizyczną. W związku z tym przeszukanie pomieszczeń, które trzeba też podkreślić, nie było związane z pełnioną funkcją prezesa Najwyższej Izby Kontroli przez pana Mariana Banasia, nie naruszyło immunitetu formalnego. Tam są dokumenty objęte tajemnicą kontrolerską i na tym polegał ten problem. To wzbudziło zastrzeżenia między innymi. Powtarzam, ja nie znam szczegółów związanych z tą sprawą, natomiast opieram się na uspokajającym komunikacie pani marszałek Witek. Panie ministrze, czy jest jakiś drobny, a może i niedrobny kryzys w związku z zarzutami, które pojawiają się w mediach wobec szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy? Bo nawet jeśli ona jest osobą krystalicznie czystą pod każdym względem i musi się tłumaczyć z tego, że nie jest wielbłądem, to jednak odciąga uwagę od prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli jest przede wszystkim problem z politykami i niektórymi dziennikarzami, którzy próbują przedstawiać rzeczywistość na opak, i kobietę, która została zaatakowana i broniła swojego dziecka, starają się przedstawiać w złym świetle. To jest w moim przekonaniu problem taki, że w imię walki politycznej tak zwani zaangażowani dziennikarze polityczni i część polityków próbuje się posuwać do tego rodzaju metod. W moim przekonaniu są to działania nieakceptowalne. Czyli nie jest żadnym problemem to, co się wydarzyło wokół pani mecenas. Oczywiście, że wszyscy się skupiamy na kampanii wyborczej i wspieraniu pana prezydenta Dudy. Pani mecenas w sposób szczególny jest zaangażowana jako szefowa kampanii w to. Jestem przekonany, że odegra znakomitą rolę w trwającej kampanii. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Beata Michniewicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. to najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. W Polsce nie ma koronawirusa, ale służby medyczne są w pełnej gotowości, by skutecznie zareagować na jego pojawienie się, między innymi oddziały zakaźne, mówi premier Mateusz Morawiecki. Mamy gotowe laboratoria diagnostyczne, laboratoria badające materiał genetyczny od strony diagnostyki występowania koronawirusa. Dwa cały czas są pod parą, a 6 kolejnych jest już uruchamianych. Polskie służby rozpoczęły już także mierzenie temperatury podróżnym na lotniskach, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oczywiście jest to swego rodzaju screening po to, żeby w tych wielkich molochach, gdzie przepływają turyści, gdzie przepływają ludzie, mieć ogląd, jak wygląda sytuacja ich zdrowotna. Są także zalecenia dla osób, które były na północy Włoch, gdzie jest ognisko koronawirusa. W przypadku gorączki, kaszlu i problemów z oddychaniem należy zgłosić się do placówek zakaźnych. Kwarantannę w domach przejdzie grupa uczniów z Tarnowskich Gór, którzy wracają autokarem z praktyk w Lombardii. Mieli spędzić we Włoszech 4 tygodnie, ale ze względu na koronawirusa wracają do kraju po 2 tygodniach. Na północy Włoch potwierdzono prawie 230 zakażeń. 7 osób zmarło. Kilkanaście gmin otoczono kordonem sanitarnym. W 5 północnych regionach na tydzień zamknięto szkoły, muzea i odwołano wszelkie masowe imprezy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Moce terminalu LNG w Świnoujściu wzrosną o połowę. Za niecałe 2 lata będziemy mogli sprowadzać drogą morską do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Surowiec ten trafi do polskich konsumentów, ale może też być transportowany do krajów ościennych. Mówi Tomasz Stępień, prezes Gazsystemu i polskiego LNG. Mamy połączenia z Niemcami, Czechami, budujemy duże połączenie ze Słowacją, mamy połączenia z Ukrainą, mamy również projekt nowego połączenia z Ukrainą, przy czym ten projekt jeszcze nie ma decyzji inwestycyjnej, oraz budujemy połączenie z Litwą, które umożliwi transport gazu dalej na rynki krajów bałtyckich. Rozbudowa gazoportu to obok budowy gazociągu Baltic Pipe kluczowa inwestycja, która ma nas uniezależnić od gazu z Rosji. A do 2024 roku powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim, zapowiada wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Zgodnie ze strategią rządu może powstać nawet ponad 1000 wiatraków. Jest to naprawdę gigantyczny projekt. Skala inwestycji tego projektu jest szacowana na około 120 miliardów złotych. Jest naprawdę wielki projekt. Proszę sobie wyobrazić, że te konstrukcje dzisiaj osiągają już gigantyczne rozmiary. Taki pojedynczy wiatrak, pojedyncza turbina z fundamentami to wysokość znacznie przewyższająca Pałac Kultury. Większość elementów potrzebnych do konstrukcji wiatraków mogą wyprodukować firmy krajowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się parkingom przy marketach. Ze skarg konsumentów wynika, że brakuje rzetelnej informacji o zasadach korzystania z nich, w wyniku czego zarządcy naliczają wysokie opłaty. Tymczasem prawo do informacji to jedno z ważniejszych praw konsumentów, przypomina Tomasz Chrustny, prezes Łokiku. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy parking jest źle oznakowany i korzystający nie wie, czego się od niego wymaga. W postępowaniu zweryfikuję pod tym kątem regulaminy i praktyki zarządcy parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi.

Alanis Morissette w naszej piosence dnia. Godzinę temu w projekcie Tata mówiliśmy o muzyce na balach karnawałowych w przedszkolach. Często jest to niespecjalnie wyszukany repertuar. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie wodzirejów, którzy grają na balach karnawałowych. Ja sam jestem fotografem i troszkę mam z tym do czynienia, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że oni uważają, że dzieci słuchają takich utworów w domu, więc nie jest im to obce. Po drugie, będą się bawić przy wszystkim, co oni zagrają, a tak naprawdę to grają dla pań, żeby panie się dobrze bawiły, bo jak panie się dobrze bawią, no to oni mają pracę na następny rok. No i mamy jasność. 2-2 i 7 trójek. Nie za 20, za 15,5. Ale nie podobało się? Bardzo. No tak, właśnie. Ładnie. Ale to było miłości? Na pewno miłości. I ja się cieszę, jak dzieci na przykład mówią, że takie utwory im się podobają. I Weronika, która kończy dziś 14 lat, też jej się podoba i wszystkiego najlepszego. A kto nie usłyszał The National w Warszawie, to będzie miał okazję, bo jeszcze od końca maja do końca czerwca będą w Europie. Muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze całkiem poważny list od pana Rafała, który napisał tak. Proszę o wystosowanie listu otwartego do szkół. Moje dzieci, między innymi córka, 12-letnia muzyczka z sukcesami, odmawiają chodzenia na wszelkiego rodzaju bale, zabawy szkolne z uwagi właśnie na truciznę dla mózgu zwaną disco polo. projekt. Tak jest coś w tym. Oczywiście będziemy apelować przy każdej możliwej okazji, a może nad grubszą, jakąś szerszą formą się zastanowimy. No a teraz zapraszamy do stodoły. Do stodoły warszawskiej. Że się podoba. Tak. Takie klimaty, które dobrze znane i melodyjne, więc zapraszamy 6 czerwca do warszawskiej stodoły fanów takiej muzyki. To amerykański zespół All Time Low. I pierwszy raz wystąpili w Polsce w 2013 roku, rozgrzewając publiczność przed koncertem zespołu, do którego pan by dopasował tak... Trochę Kensington. A troszkę... To jeszcze innego. Green też. Oczywiście. I przed Green Dayem właśnie rozgrzewali publiczność. Green Day, czy jeszcze inne zespoły, Blink 182 na przykład. Tak, po amerykańsku trochę. Tak, to zespoły, którymi kwartet z Baltimore inspirował się w początkach swojej działalności. Na swojej koncie mają już 7 płyt. Tak, a do tej pory niewielu o nich słyszało, a do koncertu w Warszawie będzie ich już 8, bo 3 kwietnia ukaże się album Wake Up Sunshine i właśnie pojawiła się druga zapowiedź tego albumu, piosenka Sleeping In, zespół All Time Low, 6 czerwca w Warszawie, a bilety dotrafią do sprzedaży już w piątek. Tam był taki moment, że on w teledysku stoi zamyślony, tak myślę. Tak mógł być, albo przez telefon rozmawia, bo był taki trochę zmniejszony. Ale myśli, dzwoni do niej. O niej myślał, tak. A to na pewno. Tymczasem też będzie rytmicznie. O, nie to ja bardziej tu... Nabijał perkusista, Marky Ramon. Ale być może. Słychać go. Marky Ramon z Blitzkrieg, taką nazwę nosi zespół perkusisty Ramones. I ostatnio Marki występował w Polsce 1,5 roku temu na płockiej plaży razem z Gregiem Hudsonem, gitarzystą Bad Religion. A teraz przyjedzie z dowodzoną przez siebie grupą, teraz, czyli no jeszcze za kilka chwil, dokładnie 1 lipca. Zagra przeboje swojej macierzystej grupy w poznańskim klubie U Bazyla. Jeśli ktoś Ramonsów w Ramonesce, proszę bardzo, bilety w cenie od 85 zł będzie można nabywać od czwartku. Można melodyjnie, można rytmicznie, a niekoniecznie na 3 klawiszach, prawda? Prawda. Dobrze. No to cze. Idę, ale zanim pójdę, to no to cze, przypomnę, tak mówi zespół Lao Cze na pożegnanie. Przed bezterminowym zawieszeniem działalności Spięty i spółka po raz być może ostatni ruszają wspólnie w trasę. Ta potrwa do 26 kwietnia. Zostało jeszcze 30 koncertów, z których najbliższe 3 odbędą się w ten weekend w Opolu i Poznaniu, ale wszystkie one, podobnie jak i zdecydowana większość pozostałych, jest już dawno wyprzedana. Łatwiej powiedzieć, gdzie ci, którzy Lao Cze chcieliby pożegnać, mogą wciąż próbować dostać bilety, ale spróbuję. Zostały jeszcze wejściówki na 2 z 4 koncertów w Krakowie 26 marca i 2 kwietnia. Wciąż nie jest wyprzedany jedyny koncert w Katowicach 5 kwietnia i 1 z 5 koncertów w Warszawie, ten 22 kwietnia oraz 2 dni później w Gliwicach. 2020, trasa pożegnalna. No to cze. No to tu.